znużenie i zmęczenie. Kofaktin Shot. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 maja, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 40 pseudokibiców zostało dziś zatrzymanych przez CBŚP. Są podejrzani o udział w zorganizowanych grupach przestępczych. Z powodu awarii Dreamlinera dopiero jutro prezydent Andrzej Duda wróci do Polski z Chicago. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini krytykuje przemówienie amerykańskiego sekretarza stanu na temat Iranu. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali dziś 39 osób, z czego 38 jest podejrzanych o udział w zorganizowanych grupach przestępczych powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców. Członkowie grup działali na przestrzeni kilku lat na obszarze prawie całego kraju, mówi Iwona Jurkiewicz z CBŚP. Od wczesnych godzin porannych w województwach śląskim i małopolskim trwały dwie gigantyczne operacje Centralnego Biura Śledczego Policji dotyczące zorganizowanych grup przestępczych. W działaniach wzięło udział ponad 1000 funkcjonariuszy, policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji. Wsparli funkcjonariusze z BOA, Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Krakowie, samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji, Komend Wojewódzkich z całego kraju, Straży Granicznej, a nawet Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zarzuty wobec zatrzymanych to m.in. pobicie ze skutkiem śmiertelnym, udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. O dalszym losie zatrzymanych zdecyduje sąd. Awaria jednego z ważnych systemów była przyczyną odwołania dzisiejszego rejsu samolotu z Chicago do Warszawy. Tą maszyną miał wracać do Polski prezydent Andrzej Duda. Jak powiedział Konrad Majszyk z biura prasowego PLL LOT, awaria Dreamlinera była na tyle poważna, że konieczna była taka decyzja. Dreamliner miał wylądować w ramach rejsu z Chicago dzisiaj o godzinie 13.35 na lotnisku Chopina. Rejs został odwołany z powodu usterki technicznej samolotu. Wszyscy pasażerowie, którzy mieli zabrać się tym rejsem z Chicago do Warszawy, zostali o tym poinformowani i zaproponowali im inne rejsy innym samolotem. Prezydent Andrzej Duda wróci do Warszawy jutro. Szefowa unijnej dyplomacji krytycznie o przemówieniu amerykańskiego sekretarza stanu na temat Iranu i broni układu nuklearnego. Mike Pompeo zagroził władzom w Teheranie najsurowszymi sankcjami w historii, jeśli nie zmienią swojej dotychczasowej polityki. W odpowiedzi Federica Mogherini opublikowała oświadczenie, w którym zaapelowała o podtrzymanie umowy. Więcej na ten temat Beata Płomecka. Szefowa unijnej dyplomacji napisała, że amerykański sekretarz stanu nie powiedział, w jaki sposób wypowiedzenie układu z Iranem sprawi, że region będzie bezpieczniejszy wobec groźby rozprzestrzeniania się broni jądrowej. Federica Mogherini dodała, że Mike Pompeo nie poinformował też, jak poprzez odejście od porozumienia będzie można wpływać na Iran w sprawach, których ta umowa nie dotyczy. Nie ma alternatywy dla tego porozumienia, napisała szefowa unijnej dyplomacji. Powtórzyła też, że wspólnota chce uratować porozumienie i będzie przestrzegać zapisów, jeśli Iran również będzie wypełniać jego postanowienia. Przypomniała również, że porozumienie z Teheranem było zwieńczeniem wieloletnich zabiegów dyplomatycznych i negocjacji i że zostało zatwierdzone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Federica Mogherini dodała, że unormowanie relacji gospodarczych z Iranem jest kluczową częścią tego porozumienia i powinno być podtrzymane przez społeczność międzynarodową. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec wracamy jeszcze do kraju. Polskie Radio zorganizowało wyjątkowy koncert Leszka Długosza, kompozytora, literata i pianisty. Wieczorem wielbiciele jego twórczości zebrali się w studiu koncertowym imienia Witolda Altosławskiego w Warszawie. W programie występu zabrzmiały wybrane specjalnie na tę okazję piosenki i wiersze artysty. Cóż to tak... Mogą być o tym samym, i piosenki, i wiersze, tylko że muszą być inaczej wyrażone. I w zdumieniu rozlął się na werandzie. Wiklinowy nagle zamiast westchnął stół. Na scenie oprócz Leszka Długosza wystąpili zaproszeni przez niego artyści, aktorka Halina Łabonarska, skrzypek Robert Kabara i kwartet mozartowski imienia Józefiny Duszek. Leszek Długosz przez wiele lat związany był z piwnicą pod Baranami. Artysta jest współpracownikiem Polskiego Radia. W ubiegłym roku otrzymał honorowy złoty mikrofon Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Teraz czas na serwis sportowy, który przygotował Jan Kałucki. W Juracie rozpoczęło się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed Mistrzostwami Świata w Rosji. Obóz na Helu ma dość luźny charakter. Zawodnicy będą trenować, ale też regenerować się po trudach ligowego sezonu. Podobnie jak 2 lata temu, kadrowiczom mogą towarzyszyć rodziny i partnerki. Adam Nawałka cieszył się, że może wypróbować wielu młodych zawodników. Wielu zawodników młodych ostro atakuje pozycje, czy to w szerokiej kadrze, czy już na najbliższe mecze, ma to przełożenie właśnie w powołaniach i w ten sposób do naszych rozgrywek podchodzą. W grupie młodych piłkarzy jest m.in. Sebastian Szymański z Legii Warszawa, którego jeszcze nie ma w Juracie. Jest w Warszawie, gdzie odbyła się gala ekstraklasy i znamy już wszystkich zwycięzców. Odkryciem roku został Szymon Żurkowski z Górnika Zabrze. Nagrodę dla bramkarza sezonu otrzymał Arkadiusz Malasz z Legii Warszawa. Obrońcą sezonu został piłkarz Krakowi Michał Helik, a najlepszym pomocnikiem okazał się Rafał Kurzawa z Górnika Zabrze. Trenerem roku został Marcin Brosz, a aż 2 statuetki powędrowały do Carlitosa z Wisły Kraków. Hiszpan został napastnikiem i piłkarzem sezonu. Teraz koszykówka i wielki mecz Anwilu. Drużyna z Włocławka zwyciężyła ze Stelmetem Zielona Góra 85-83 i awansowała do finału Mistrzostw Polski. Anwil wygrał, choć jeszcze w połowie czwartej kwarty przegrywał różnicą aż 17 punktów. Skrzydłowy Anwilu Paweł Leończyk. Przechwyciliśmy parę piłek. Myślę, że i drużyna, my wszyscy wtedy uwierzyliśmy w to, że to jeszcze nie jest koniec meczu, a Stelmet troszeczkę zaczął grać nerwowo. Przewaga się zmniejszyła do poniżej 10 punktów i ten mecz w końcówce zaczął się na nowo. A w finale Anwil zagra ze Stalą Ostrów Wielkopolski. I na koniec siatkówka. Polska wygrała w Opolu z Kanadą 3-2, choć był to tylko towarzyski mecz i kibice nie powinni wyciągać jakichkolwiek wniosków. Kapitan biało-czerwonych Michał Kubiak jest zadowolony z dotychczasowej pracy z trenerem Witalem Heinenem. Ta drużyna się konstruuje na nowo, staramy się podłapać system, który zaproponował nam trener i musimy mu w 100% zaufać i to jest jedyna droga do tego, żebyśmy zaczęli odnosić sukces. Teraz przed naszymi siatkarzami mecze w Lidze Narodów, pierwsze spotkanie już w piątek z Koreą. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami głównie na wschodzie i południu wzrastające do dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Możliwy też grad. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 24 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nużycie sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i 2 gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Marek Strymycki, dobry wieczór Państwu. Wczoraj zakończyły się w Warszawie targi książki. Prawdziwe święto dla wydawców, autorów i oczywiście czytelników. Tematem przewodnim była rocznica niepodległości Polski i rzeczywiście wiele wydawnictw postarało się o naprawdę świetną ofertę. Niektóre z prezentowanych na targach pozycji omawialiśmy w naszym programie. Skończyły się targi i kończy się też wystawa w galerii Zachęta pod tytułem Przyszłość będzie inna i z podtytułem, bo to ważne, Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918. Kuratorki ekspozycji czynnej do najbliższej niedzieli będą gościły w naszym programie dzisiaj, który jak zwykle zaczniemy od kalendarium historycznego. Gabriela Darmetko. Dźwięki historii. 24 maja 1609 roku król Zygmunt III Waza wraz z rodziną i dworem opuścił Wawel, przenosząc się na stałe do Warszawy. Od tej pory Warszawa stała się najważniejszym miastem Rzeczpospolitej. Była nie tylko siedzibą monarchy, lecz także miejscem zwoływania sejmów. Warto jednak dodać, że nie wydano wtedy żadnego aktu uznającego Warszawę za miasto stołeczne. 25 maja 1948 roku wykonano wyrok śmierci na rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Były żołnierz Armii Krajowej, więzień Auschwitz i działacz konspiracji został oskarżony przez komunistyczne władze m.in. o zorganizowanie na terenie Polski sieci wywiadowczej na rzecz generała Andersa. Wyrok śmierci został wykonany w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie poprzez strzał w tył głowy. W 1990 roku wyrok został unieważniony, a w 2013 roku Pilecki został awansowany do stopnia pułkownika. W 1981 roku film Człowiek z żelaza w reżyserii Andrzeja Wajdy zdobył pierwszą w historii polskiej kinematografii Złotą Palmę na 34. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Akcja filmu toczy się w 1980 roku podczas wydarzeń sierpniowych. W rolach głównych wystąpili Krystyna Janda, Jerzy Radziwiłłowicz i Marian Opania. Panie Winkel, ja nie jestem redaktor Piwowarczyk z telewizji i takie błyskotliwe odpowiedzi to wiesz pan, że ja mam. Ma pan dojście? Gdzie? Za bramę. To nie jest takie proste. Kochany, ty mi nie rób takich uników. W 1984 roku Sąd Wojskowy w Warszawie skazał zaocznie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego na karę śmierci. W latach 1971-1981 Kukliński przekazywał Amerykanom dziesiątki tysięcy tajnych planów Układu Warszawskiego. Pełnił funkcję zastępcy szefa zarządu operacyjnego Sztabu Generalnego. W tym czasie pełnił funkcję zastępcy szefa zarządu operacyjnego Sztabu Generalnego. W przededniu stanu wojennego wobec groźby dekonspiracji został ewakuowany z Polski razem z żoną i dwoma synami. Po latach na antenie Polskiego Radia pułkownik Kukliński wspominał. Kiedy zaczynałem swoją misję, ta trasa łazienkowska była w projekcie. I właściwie zawsze zastanawiałem się, czy doczekam, że ta trasa łazienkowska będzie ukończona przed zakończeniem mojej misji. Ponieważ była już ukończona, chciałem ten obraz zabrać ze sobą. Była to trasa łazienkowska, wybrzeże kościuszkowskie, Wisła, panorama Pragi. W 1995 roku w wyniku rewizji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Adama Strzembosza wyrok skazujący Kuklińskiego uchylono, a minister obrony narodowej decyzją z 12 lutego 1996 roku przywrócił mu stopień pułkownika. 100 lat temu. 21 maja 1918 roku pierwszy Korpus Polski został rozbrojony przez oddziały niemieckie w twierdzy w Bobrujsku po uznaniu zwierzchnictwa Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego i żądaniu kapitulacji przedstawionym przez dowództwo niemieckie. Ostatni transport wojsk Korpusu opuścił Bobrujsk 8 lipca 1918 roku. Żołnierze Korpusu po rozbrojeniu przybyli w większości do Warszawy, gdzie odegrali znaczącą rolę w odzyskaniu niepodległości. Jesienią 1918 roku Dowborczycy włączyli się do organizacji oddziałów Wojska Polskiego, stając się kadrą wielu pułków. Tymczasem Dziennik Wileński w kolumnie Kronika donosił. Zabawa w ogrodzie botanicznym. Na rzecz szkół polskich JW Czarnockiej odbyła się w niedzielę wielka zabawa połączona z ćwiczeniami gimnastycznymi oraz loterią fantową. Już po południu tłumy publiczności podążały do ogrodu botanicznego, przystrojonego odświętnie w barwy i motywy swojskie. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął fresz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie, w tłumie gdzieś. Widzę cię, tak wiem, nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Kraków, hej, now, gra, tak wita mnie. Patrzy na mnie, jakby wiedział, że wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć, że widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. To jest czas na rozmowę z gościem naszego programu, ale dzisiaj gości jest dwóch, a właściwie są dwie miłe panie. Joanna Kordiak z Narodowej Galerii Zachęta. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Oraz pani Iwona Kusz, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór. Panie są dwie, ponieważ no, mieszały przy jednej książce, ale ta książka ma wielu autorów, dlatego tak naprawdę to moglibyśmy dzisiaj tych pań mieć znacznie więcej, nie tylko pani, ale też panów. Książka nazywa się Szklane domy. Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918. To jest jej podtytuł. Ale od razu trzeba powiedzieć, ta książka nie powstałaby pewnie, gdyby nie była wystawy, którą pani Joanna jest kuratorem. Powiedzmy dlatego najpierw o wystawie. Tytuł jest nieco inny wystawy, bo przyszłość będzie inna. Z tym samym podtytułem, czyli Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918. Tytuł zaczerpnięty został z tekstu manifestu Zofii Daszyńskiej-Golińskiej, tekstu zatytułowanego przez kooperatywy do nowego ustroju. Pani Daszyńska żyła na przełomie wieków. Była znakomitym filozofem, uwielbiała niczego, co nie przeszkadzało jej również być wrażliwą kobietą, nawet feministką, a w 20 roku dzielnie broniła ojczyzny. To musiałem powiedzieć o tym. Tak, słusznie. Też ten tekst, który też jest takim tekstem propagującym ideę spółdzielczości, dla nas był też o tyle ważny, że rzeczywiście idee związane z spółdzielczością i niezwykłym rozwojem tego ruchu w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce jest jednym z ważnych wątków. Jest jedną z tych idei społecznych, wokół których budujemy tę wystawę. No właśnie, powiedzmy na początku. Wystawa też wpisuje się w rocznicę ogromną, która jest w tym roku. Setna rocznica odzyskania niepodległości, to bez wyjątku jest ogromne wydarzenie dla wszystkich, ale ta wystawa mówi o II Rzeczpospolitej, to od razu trzeba powiedzieć, ale tam nie będzie Piłsudskiego, Dmowskiego, osób, do których przyzwyczailiśmy się, że jakby patronują, czy są bohaterami takiej wystawy. Co jest jej cechą główną? Niech pani opisze. Tak, w wielkim skrócie mówiąc, punktem wyjścia było nie tyle zaprezentowanie wystawy o sztuce okresu dwudziestolecia międzywojennego. Właśnie, tak, właśnie, więc tutaj trzeba się wytłumaczyć. Naszym punktem wyjścia były właśnie idee społeczne, które się rodzą po 18 roku lub po 18 roku mogą być na dużą skalę wdrażane w życie. Wiodącym wątkiem tej wystawy jest próba skupienia się na różnych grupach społecznych, które w tym czasie próbują dochodzić do głosu, historia emancypacji tych grup społecznych, też idea demokratyzacji dostępu do kultury. To są takie wiodące tematy. Emancypacji różnych grup, czyli środowisk robotniczych, taką grupą ważną na wystawie są oczywiście kobiety, ale też są dzieci. I wokół tego są też różne grupy narodowe. Tutaj też jak to pokazujecie? Mówimy dla tych osób, które chcemy zachęcić, żeby poszły na wystawę. Ja widziałem, to jest wystawa bardzo atrakcyjna. Także do oglądania, bo tam Państwo znajdziecie ekrany, gdzie można na przykład filmy oglądać. Pani Iwona z Instytutu o filmach będzie dzisiaj jeszcze mówiła. Skąd wzięliście artefakty? Co tam pokazujecie? Mniej więcej najważniejsze rzeczy. Biorąc sobie za punkt wyjścia idee społeczne, też musieliśmy się skupić na tych dziedzinach, które z tym życiem społecznym i tym przemianami społeczno-obyczajowymi mają najsilniejszy związek. Takimi dziedzinami są na pewno architektura, urbanistyka, też architektura wnętrz jako dziedzina rodząca się wówczas. I to jest taki istotny element tej wystawy, ta dziedzina. Ale takimi dziedzinami są również prasa, teatr, jak najbardziej odpowiadający właśnie przemianom społecznym, podejmującym kwestie społeczne również w tym repertuarze swoim. No ale wreszcie kino, film. No, kino jako ta maszyna nowoczesności. Tutaj jest takim medium dominującym, no też wizualnie dominującym na tej wystawie, też tworzącym przestrzeń tej wystawy, budującym jej scenografię. Pytając o artefakty, znowu przypomniałam się, że przeżyliśmy wojnę i tak dużo straciliśmy rzeczy. Tak mało może mamy co do pokazywania. O filmie pani doskonale wie, ile straciliśmy. Mówię do pani i Iwony, ile straciliśmy właśnie z kinematografii polskiej. Jak jesteśmy już przy filmie, to musi pani Iwona się odezwać. Film międzywojenny to są przeważnie, tak się to patrzy na to. To głupie komedie, w których Bodo jest najpiękniejszym i najlepszym aktorem. I tej produkcji oczywiście było najwięcej i ona była najbardziej znana. Nie ukrywam, że ogląda to się dzisiaj trochę już nieraz ciężko, chociaż ja akurat osobiście lubię, ale było też inne kino. Tak, było inne kino, choć też nie było go tak wiele, to trzeba powiedzieć. Dodać też trzeba, że oczywiście ten odbiór kina dwudziestolecia, o którym pan mówi, w dużym stopniu zawdzięczamy telewizji polskiej, jeszcze w okresie PRL-u, która pokazywała tylko to z tego okresu. No na przykład oczywiście nie było tak zwanych melodramatów patriotycznych, prawda, tylko właśnie komedie romantyczne. I w książce, i na wystawie film się pojawia trochę jako w ogóle kinematografia, nie z tymi treściami, które pokazuje, tylko raczej właśnie jako pewna nowa forma, nowe medium i to, jak ono zmienia rzeczywistość, jakby trochę niezależnie od tego, co pokazuje, a z drugiej strony też pojawia się właśnie w tych swoich przejawach i w tych dziełach, które próbowały przekraczać właśnie takie dominujące nastawienie polskiej kinematografii ówczesnej na szybki zysk, najczęściej dyskontujący popularność teatralną aktorów i piosenek. Więc to jest oczywiście głównie działalność startowców, Stowarzyszenia Start, którzy... Na wystawie jest, prawda? I tutaj jest kilka tekstów Anny Szczepańskiej, Moniki Talarczyk-Gubały, które jakby wokół tego krążą, którzy z jednej strony prowadzili taką działalność wychowawczą, można powiedzieć, dydaktyczną, przekonując do tego, że kino może służyć do czego innego właśnie niż tylko czysta rozrywka, a z drugiej strony w miarę możliwości, które były dosyć ograniczone, próbowali ten jakby kino tutaj też wykorzystać do prezentacji swoich idei. Wychodziło to oczywiście różnie. Wydaje mi się, że to jest trochę cecha całej wystawy i książki, że ona jakby w jakoś fantastyczny sposób pokazuje właśnie to napięcie pomiędzy ideą i praktyką, wizją, pewnym projektem, który się być może zdarzy, a realiami historycznymi, społecznymi, politycznymi, które bardzo ograniczały te możliwości działania. No, tutaj oczywiście cały szereg zależności, zarówno wynikających z przeszłości, prawda, tej polskiej, jak i właśnie okoliczności, w jakich w ogóle w dwudziestoleciu cała ta kultura się rozwijała. I tu nawet na przykładzie Startu też widzimy właśnie, jak ważny jest ten dobór podmiotów, że to nie są te wielkie nazwiska, które rzucały idee polityczne, ale ci ludzie, którzy zarazem tworzyli idee społeczne, jak i je wykuwali na co dzień w swojej codziennej pracy artystycznej, inteligenckiej, nawet technologicznej. Pewnie jeszcze do kina na moment wrócimy, bo pani jest autorką jednego z artykułów, który właśnie dotyczy filmu, artykułu z książki, którą dzisiaj mamy, którą omawiamy, Szklane domy, o niej będziemy za chwilę jeszcze mówić, na chwilę wracamy do wystawy. Jaką drugą Rzeczpospolitą pani pokazała na tej wystawie? Koncentrując się na tych rodzących się po 18 roku ideach społecznych, siłą rzeczy pokazujemy pewne pewne zjawiska wyspowo, tak? Pokazujemy te dobre miejsca, w których ta utopia spotykała się z praktyką, czy była wdrażana w życie. Pokazujemy modelowe, czy realizowane jako modelowe osiedla społeczne, pokazujemy modelowe ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, bo to jest ważny element. No ale z drugiej ogródki strony... Ogródki Jordanowskie zauważyłem. Tak, ogródki Jordanowskie, czyli cały ten ruch edukacji na świeżym powietrzu i te wszystkie nowe koncepcje pedagogiczno-wychowawcze, czyli próby wdrażania tych idei jakby w życie rzeczywiście, ale z drugiej strony gdzieś zarysowujemy kontekst, o którym wspomniała Iwona Kusz, właśnie tych realiów, w których nasi bohaterowie, nasi artyści, którzy chcieli w swoich czy w filmach, czy w teatrze realizować pewne, podejmować pewne kwestie, trudne kwestie społeczne, realiów, z którymi oni się musieli borykać. Chociażby zderzenie z cenzurą, prawda? I to te wątki się pojawiają przy kilku okazjach właśnie. W kontekście przywołanego, niezrealizowanego filmu Czarne Skrzydła, w kontekście broszury i fotografii Aleksandra Mlinarskiego i tak dalej, i tak dalej. Zasygnalizowany zostaje zaledwie kontekst wielkiego kryzysu i jakby tego przełomu lat 20. i 30., tych dwóch całkowicie różnych dekad, jak w kontekście tych przemian społecznych, gospodarczych odnajdywali się artyści, jak formułowali koncepcję sztuki zaangażowanej społecznie oraz rolę artysty, jak widzieli w kontekście tej sytuacji. Więc pokazujemy pewne właśnie miejsca idealne, czy tak jakby dążące do tego ideału, ale gdzieś zarysowując w tle taki kontekst właśnie społeczno-polityczny. Czasem nieco mocniej, tak? Jak właśnie w kontekście tych lat 30. Czy chodziło też o demitologizację tego okresu? Pewnie siłą rzeczy, jakby przyjmując nieco inną perspektywę. Biorąc za mitologię drugą RP, piękną, która jest mocna, silna, zwarta i gotowa, ale też która wychowuje takich ludzi, którzy potrafią potem szaleńczo brać udział w II wojnie światowej. Nie z powodu kooperatyzmu, jak myślę, czy tych podobnych idei, ale tego nieprawdopodobnego wychowania patriotycznego. Siłą rzeczy na pewno ta nasza wystawa, ta nasza książka też jakby jest jeszcze jedną próbą właśnie trochę zmierzenia się z tą epoką, ukazania jej trochę właśnie z innej perspektywy, w jaki sposób ten proces demitologizowania na pewno się też wpisuje. O wystawie w Zachęcie i o tej książce, która jest bardzo opasła, ale ona jest sensownie opasła, ponieważ ma bardzo, bardzo wiele tematów, wielu autorów. Zaraz wracam po przerwie. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, cause I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, cause it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck and a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight, oh take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one. And there's a double-decker Joanna Kordiak, Iwona Kusz są gośćmi programu Historia z Książki. Obydwie panie są zaangażowane w wystawę, która jest w Galerii Narodowej Zachęta, a ta wystawa nie jest o sztuce, chociaż wydawałoby się, no, że tam są tylko takie wystawy, chociaż jest sztuka również, bo jest teatr, są obrazy i jest kino. Co jeszcze ze sztuki, pani Iwono, można tam znaleźć? Fotografie. No oczywiście jest trochę, powiedzmy, malarstwa użytego, prawda, jako pewien komentarz do tego okresu. Ale ja bym powiedziała, że raczej tutaj chodzi o przywołanie tu pewnej kultury wizualnej tego okresu, czyli takiej próby wytworzenia nowej przestrzeni do życia. To jest to zdanie, w którym ja się zakochałam, które otwiera tę wystawę. Mieszkaniem można zabić jak siekierą. Które jakby dobrze pokazuje, co znaczy pewną ideę, to znaczy, która stoi za działaniami wielu bohaterów tej wystawy. To znaczy taką chęć, żeby bezpośrednie otoczenie człowieka, to w którym on żyje, umożliwiało mu bycie bezpieczniejszym, lepszym, sprawniej działającym w rzeczywistości. Te różne idee społeczne i estetyczne, które się na wystawie pojawiają i które wiążą się z jej bohaterami, właśnie miały bardzo silnie jakby u podłoża to przekonanie, że trzeba działać blisko człowieka. O książce przedstawmy ją dla osób, które jeszcze nie widziały, a chcemy zachęcić, żeby gdy będąc na wystawie, koniecznie ją kupiły. Książka jest rzeczywiście, ona jest bardzo spójna z tym, co pokazują na wystawie, ale jednocześnie ją siłą rzeczy dopełnia. Mamy kilka tematów, które na wystawie w pełni wybrzmiały, a dopiero w książce są bardzo, bardzo mocno pogłębione. Parę tylko dam tytułów rozdziałów i już zobaczymy. Łyżeczka z Nowego Świata. Dziecko, już mieszkaniec, obywatel i już człowiek, między praktyką a utopią. Nasz dom, maszyna pedagogiczna, mówiliśmy. Pływajmy, sport wodny w dwudziestoleciu. Architektura jest zawsze polityczna. Bardzo zachęcająco brzmią nie tylko te tytuły, ale też następne. Jest o teatrze ludowym, jest o bolszewizmie i muszę sobie zacytować coś z tego bolszewizmu, ponieważ jest to piękne. Bolszewizm brzmi znajomo, Agnieszka Kościańska jest autorką tego tekstu. Oficjalna światowa historia wychowania płciowego przedstawia się tak. Nowoczesna szkolna edukacja seksualna zaczyna się w Szwecji i Wielkiej Brytanii w latach 40. 50. XX wieku. To tam powstały pierwsze podręczniki i tam przeprowadzono pierwsze lekcje na ten temat. Czy na pewno polska historia uświadamiania płciowego pokazuje, że nie? 10 grudnia 1920 roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zarządziło, by lekarze przeprowadzali wykłady z zakresu higieny, które obejmować miały również omówienie zagadnień płciowych pod względem biologicznym, etycznym, społecznym. Bardzo nowocześnie rodziło się nam to państwo. To inna sprawa, że z wrażeniem tego było już gorzej, tak jak wszędzie. Ale no, to też pokazuje nam zupełnie, że 20 rok to nie tylko wojna przecież. Zarówno wystawa, jak i książka uświadamiają nam, że rzeczywiście Polska, ta sytuacja rodzenia się i budowania nowego państwa, z jednej strony trudna, bo mierzenie się też z kryzysem ekonomicznym właśnie, z klęską mieszkaniową i tak dalej. Zrujnowaną Polską 25 lat. Z drugiej strony była takim rzeczywiście niezwykle podatnym gruntem dla bardzo postępowych idei, rzeczywiście dla postępowego ustawodawstwa. W różnych dziedzinach właśnie około 20 roku wdrażano w życie takie niezwykle ustawy bardzo, bardzo nowoczesne. Chociażby ta chyba najnowocześniejsza w Europie ustawa o spółdzielczości. Też kwestie ochrony praw pracowniczych. Czy kwestie edukacji seksualnej właśnie. To okazuje się, że to dwudziestolecie wygląda przynajmniej właśnie na poziomie ustaw, na tym poziomie przedstawiało się bardzo, bardzo ciekawi, właśnie nowocześnie, tak też w kontekście europejskim. Mówiąc wcześniej o kinie, o starcie, przypominałem, że kino jednak zdominowane było przez tą romantyczną komedię, byśmy dzisiaj nazwali, która miała główną odbiorców. Kto oglądał, jak odbierano, czy byli klienci na to ambitniejszą kulturę, na ambitniejszy teatr, pani Iwono? Średnio. To znaczy w ogóle kino polskie nie należało do kina najchętniej oglądanego w dwudziestoleciu, a jeżeli już właśnie je oglądano, to dystrybutorzy, którzy wtedy dyktowali warunki na rynku, woleli te filmy, które właśnie miały rozpoznawalne twarze. Bardzo często zresztą te rozpoznawalne twarze to właśnie były twarze też teatru, stąd możemy mówić o takiej unipersonalnej pomiędzy teatrami warszawskimi, aktorami, autorami piosenek, często też innymi twórcami, a samym kinem. To zresztą w jakimś sensie film Strachy Eugeniusza Cekala Cęgalskiego, o którym pisze w książce, pokazuje właśnie, to znaczy pokazuje, oczywiście nie pokazuje samego mechanizmu tworzenia kina, ale właśnie pokazuje teatr, więc w pewnym sensie jest takim trochę filmem o tym zapleczu dla ówczesnego kina, z tym, że przede wszystkim nie pokazuje tego jakiego takiego świata właśnie rozrywki radosnej i fikania nogami, tylko raczej jako rzeczywistość codziennej nędzy, wielu kłopotów, no też właśnie związanych z płcią, z relacjami z szefami, mężczyznami, producentami, można powiedzieć, wokół. Więc bardzo taki sposób krytyczny odnosi się do tej takiej społecznej otoczki ówczesnego teatru, notabene opierając się na powieści autobiograficznej, która jest takim rodzajem właśnie powieści środowiskowej napisanej przez Marię Ukniewską pod tym samym tytułem Strachy. Te strachy można było oglądać w latach 70. był serial z tym Tak, to potem w latach 70. powstał zupełnie inny serial z Izabelą Trojanowską w głównej roli. No w pewnym sensie też dosyć tradycyjne było to kino akurat, bo to był bardzo taki porządnie zrealizowany serial. Jak jest wystawa, to widzimy, no, jak nam brakuje różnych wielu rzeczy. Co się zachowało z przedwojennego kina w sensie dosłownym? Mamy jakieś filmy z tamtego czasu w ogóle? Część jest za granicą prawdopodobnie, tak? Ten typ pracy archiwalnej to nie jest moja dziedzina, więc ja też nie chcę tutaj wprowadzać nikogo w błąd. W ostatnich latach mamy kilka znalezisk, kilkunastu tak nawet, nowych właśnie dokumentów znalezionych często w archiwach zagranicznych, gdzie były kopie dystrybucyjne. No jest też podejmowana solidna bardzo praca związana z porządkowaniem tego materiału, który jest. Z jednej strony ucyfrowieniem, z drugiej strony badaniem dokumentacji. To oczywiście głównie tutaj Filmoteka Narodowa, no dzisiaj część Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, zresztą partnerzy wystawy, zajmuje się tą no, niezwykle ważną działalnością. Myślę, że możemy przeczuwać, choć dokładnie tego nie wiemy, że bardzo dużo jeszcze może być w archiwach, przede wszystkim na wschodzie. Dzisiaj gośćmi naszymi byli Joanna Kordiak, kurator wystawy. Wystawa nazywa się Przyszłość będzie inna. I Iwona Kusz, jedna z autorek artykułu, które te artykuły pomieszczone są w książce Szklane domy. Wizja i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918. Z tego powodu i z powodu tej wystawy, i z powodu tej książki spotkaliśmy się dzisiaj. Bardzo paniom dziękuję za spotkanie. A ja jeszcze tylko powiem, że wydawnictwo Zachęta i wydawca książki Szklane domy ufundował dla Państwa kilka egzemplarzy i możecie Państwo tę książkę bardzo, bardzo ciekawą otrzymać. Historia jak z książki małpa.polskieradio.pl. To nasz adres i adres, proszę nie zapomnieć dać adresu tego domowego, żebyśmy wiedzieli, do kogo tę książkę wysłać. Bez ciebie wonne bzy poprzekwitały już i niepotrzebny mi blask czereśniowych cóż, bo jak zatrzymać cię, jak wytłumaczyć, gdy ojczyzna wzywa cię, zabiera ciebie mi. Thank you. wszystko będzie tak, jak gdyby nic, a ziemia znów wyda swój plon z czerwonych maków pachnących krwią. Historie jak z książki. Niezwykłe emocje, wydaje się często nadmierne, wywołuje sprawa płacenia politykom, parlamentarzystom za ich pracę. Okazuje się, że to nie jest specyfika naszych czasów i nie tylko naszego kraju. Przekonała Państwa o tym zaraz profesor Michał Kopczyński. W ostatnich tygodniach rozgłosu nabrał problem wynagradzania wysokich urzędników państwowych i posłów. Zapowiedź redukcji wynagrodzeń posłów o 20% nie wzbudziła entuzjazmu zainteresowanych, ale za to spotkała się chyba z pozytywnym przyjęciem przez opinię społeczną. Problem wynagradzania wybrańców narodu, mających wykuwać prawa, które obowiązywać będą wszystkich, nie jest sprawą nową. Pierwsze wzmianki źródłowe na ten temat pochodzą z czasów panowania Kazimierza Jagiellończyka. Nie ma się czemu dziwić. Problem nie istniał w końcu XIV i w pierwszej połowie XV wieku, gdy tak zwane sejmy walne zbierały się sporadycznie, a ich uczestnikami byli głównie wywodzący się z możnowładztwa wysocy dostojnicy, czasem tylko uzupełniani przez rycerstwo. Wszystko to zmienił wybuch wojny polsko-krzyżackiej w 1454 roku, wojny nazwanej przez historyków trzynastoletnią. Już w pierwszym jej roku rycerstwo wymogło na Kazimierzu Jagiellończyku solenną obietnicę, że wszelkie zmiany w prawie i ogłaszanie uniwersałów podatkowych wymagać będzie zgody lokalnych zgromadzeń rycerzy. W kolejnych latach potrzeby skarbu rosły, a obrady Sejmu Walnego stały się wydarzeniem właściwie corocznym. Obok króla i członków rady coraz częściej zjeżdżali na nie też obserwatorzy reprezentujący poddanych. Nie mieli jeszcze upoważnienia do podejmowania decyzji, ale pilnie obserwowali obrady. Często nie byli to ludzie majętni, więc ktoś musiał im wynagrodzić trud udawania się na miejsce obrad, najczęściej do Piotrkowa, dziś zwanego trybunalskim. Obowiązek wypłacania diet, zwanych wówczas strawnymi pieniędzmi, spadał na królewski skarb. Sumy, jakie wypłacano, nie były prawnie usankcjonowane. Małopolanie z reguły dostawali więcej pieniędzy niż Wielkopolanie czy posłowie z Mazowsza. Trudno jednak orzec, czy wynikało to z faktu, że mieli dalej, czy dlatego, że sejmiki małopolskie cieszyły się większym prestiżem niż wielkopolskie, nie mówiąc już o mazowieckich. Trudno orzec, czy wypłacane sumy wystarczały posłom na sfinansowanie pobytu. Wszak nie przyjeżdżali sami, lecz z mniejszym lub większym otoczeniem. Z punktu widzenia skarbu były to natomiast sumy dość znaczne, równe rocznemu dochodowi z królewskiego miasta Krakowa. System funkcjonował do roku 1590, gdy okazało się, że skarb królewski jest pusty. Od tego momentu, aż do upadku Rzeczypospolitej, strawne poselskie wypłacały sejmiki. Wypłacały, ale nie zawsze. Czasem, z reguły po zakończeniu Sejmu, kończyło się na uchwale, w której podziękowano posłowi. A przecież koszt wyjazdu do Warszawy i pobytu w niej przez 6 tygodni musiał być niemały. Z powodów finansowych więc zrezygnował z posłowania Jan Chryzostom Pasek. W 1665 roku marszałkował sejmikowi w Rawie Mazowieckiej. Chciano go wybrać posłem, ale ojciec nie zgodził się finansować posłowania i Pasek wycofał swoją kandydaturę. W II Rzeczypospolitej wysokość diet poselskich ustalano w regulaminie izby i zapisywano w budżecie. W 1919 roku ryczałt poselski wynosił 1500 marek polskich. Do tego dochodziło prawo do bezpłatnych podróży państwowymi środkami transportu i zwrot kosztów pobytów służbowych dłuższych niż 8 godzin. Hiperinflacja początku lat 20. wymuszała szybkie zmiany stawek. Z kolei słaba kondycja skarbu skłoniła w 1925 roku Sejm do obniżenia stawek o 6%, na co posłowie zgodzili się, choć bez entuzjazmu. Po wprowadzeniu złotego w tymże 1925 roku, aż do kresu II Rzeczpospolitej, przeciętna dieta poselska wraz z dodatkami wynosiła około 1000 zł miesięcznie. Było to mniej więcej tyle samo, co dostawał świeżo mianowany profesor zwyczajny uniwersytetu i blisko 5 razy więcej od pensji nauczyciela szkoły średniej. No cóż, w Polsce zawsze po dziadowsku opłacano nauczycieli. Dziś relatywnie stracili profesorowie, ale i prestiż tego tytułu się obniżył w porównaniu z II Rzeczpospolitą. Trochę, ale niewiele zyskali za to nauczyciele. Po obniżce diet poselskich o 20% relatywna pozycja profesorów i nauczycieli względem posłów zapewne się poprawi. Dzieje się historia. Instytut Pamięci Narodowej wydaje bardzo wiele książek i albumów. Ostatnio IPN wydał album Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. To właściwie jest album, który już ma 5. wydanie, ale wciąż jest uzupełniany. I tym razem tak się też stało. Uzupełnione to wydanie jest o bardzo piękne, nieznane dotąd zdjęcia. Publikacja zawiera liczne fotografie, jak już mówiłem, ale także obrazy, rysunki oraz ryciny, ale również na przykład odbicia historycznych pieczęci, a także znaczki pocztowe, dokumenty, plakaty i wreszcie odezwy z tamtego czasu. Ponadto do albumu zostały dołączone mapy, które prezentują militarne dokonania czasu powstania. Ostatnia część albumu, i to jest bardzo ciekawe, zawiera pamiątki i przykłady pamięci o powstaniu, ukazując je w takim porządku chronologicznym od czasów tuż po powstaniu, aż do czasów nam współczesnych. Znalazły się więc tutaj inicjatywy związane z rocznicami, budowami pomników czy nagrobków powstańczych, ale także inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i naukowych związanych z powstaniem wielkopolskim. Zbrojny czyn mieszkańców Wielkopolski w szczególny sposób zapisał się na naszej historii. Wśród wielu przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że był to jeden z nielicznych polskich zrywów, który powiódł się praktycznie w całej pełni i zakończył doniosłym zwycięstwem powstańców, którzy osiągnęli większość zamierzonych celów. To słowa prezesa IPN Jarosława Szarka w przedmowie do tego pięknego albumu Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Tę książkę wydawnictwo ufundowało dla naszych słuchaczy. Proszę do nas napisać historię jak z książki @polskieradio.pl i nie zapomnieć napisać swojego adresu domowego, abyśmy wiedzieli, dokąd tę publikację mamy wysłać. Też przeczytajcie. Ukazał się nowy numer miesięcznika historycznego Mówią Wieki. Głównym tematem, i od razu powiem bardzo ciekawym, jest zimna wojna, rywalizacja Stanów Zjednoczonych ze Związkiem Sowieckim na bardzo, bardzo wielu płaszczyznach. O szczegółach teraz powie Państwu Wojciech Kalwat. Magazyn historyczny Mówią Wieki, najstarsze czasopismo popularno-naukowe w Polsce. W miesiącu maju chcielibyśmy Państwu zaproponować temat przewodni numeru, czyli zimna wojna, rywalizacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Związkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich. Ale w wymiarze zarówno ludzkim, pomiędzy Gorbaczowem a Reaganem, zwłaszcza Reaganem i jego koncepcją zimnej wojny, jak się Państwo będziecie mogli przekonać, być może to był wielki blef i wojen w kosmosie tak naprawdę może nie było. Jak również podczas rywalizacji sportowej, czyli nie tylko Rocky Balboa, ów mityczny, wykreowany w filmie Pięściarz, czyli sport buduje rywalizację pomiędzy tymi dwoma supermocarstwami. Chciałbym Państwa zachęcić do zupełnie wyjątkowego artykułu. Do artykułu związanego z historią Polski, artykułu Emila Kalinowskiego Dominę Przemyślny Szlachcic z Podlasia. Kim był Dominę? Dominę był karłem. To jest akurat bardzo istotne dla tej opowieści. Jesteśmy w XVI wieku, epoka renesansu, lubuje się w różnego rodzaju dziwach, w tym ludziach o niskim wzroście. I ów Dominę przeżywa różne perypetie i trafia na dwór króla Francji. Tam okazuje się, że jest niezwykle sprawny intelektualnie i dochodzi do dużego znaczenia i przyjeżdża do kraju i wpływa na losy elekcji. To być może to dzięki niemu Henryk Walezy został królem Polski. Skoro jesteśmy już w epoce staropolskiej, polecam artykuł Ewy Danowskiej Ostatnia wola z inwokacją do Boga, czyli o tym, po co spisywano testamenty, jak je spisywano i co w nich było. Dowiadujemy się o tym, że przepisywano majątki przede wszystkim ruchome, później także nieruchome, czyli ziemie, dobra ziemskie, ale także czasem wpisywano rzeczy bardzo osobiste, o tym, że żona jest moim najlepszym przyjacielem, jak to wówczas mówiono, albo że żona jest moim największym wrogiem i jej nic nie zostawia. Także to jest niezwykły dokument czasu, kiedy ci ludzie posługiwali się przede wszystkim tym dokumentem sądowym, bo był to przecież dokument sądowy, prawny, na podstawie którego można było komuś dać pewne majątki albo i nie dać. Niezwykle istotne są tutaj bardzo ciekawe testamenty szlachty ubogiej. Praktycznie nic nie mam, w związku z tym nic wam, moi drodzy, nie pozostawię, a najstarszemu dam moje jedyne 3 szable i kontusz. Także przenieśmy się w epokę staropolską, do czasów Karła Dominę i w czasy sporządzania testamentów z epoki staropolskiej. Polecam również comiesięczny dodatek produkowany, tworzony z Narodowym Bankiem Polskim, poświęconym edukacji ekonomicznej. Historie jak z książki. Za chwilę Ryszard Łukowski, aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie, przeczyta kolejny fragment publicystyki Romana Dmowskiego, jednego z filarów naszej niepodległości. W kolejnych programach temat rocznicowy będzie się oczywiście przewijał, ale także powiemy wkrótce o historii, uwaga, mundiali. Wszak wielka piłka z udziałem Polaków tuż, proszę Państwa. Proszę nas więc wciąż słuchać w poniedziałki o godzinie 23. A dzisiaj dziękuję bardzo. Marek Stremecki. Dobranoc. Za zgodą komitetu postanowiłem jechać do Stanów Zjednoczonych, ażeby zorientować się w położeniu. Usunąć co można z przeszkód, które tam stoją nam na drodze. A przynajmniej dowiedzieć się dobrze, z czym będziemy musieli walczyć. Wreszcie poznać ich prezydenta, który tak wielkie zdobył sobie stanowisko wśród tych, którzy o losach Polski mieli decydować. Miałem też obowiązek pojechać do naszych rodaków w Ameryce, którzy tak wielką rolę w naszej pracy odgrywali. Takie nam dawali poparcie i tak wielkim obdarzali nas zaufaniem. W początku września 1918 roku miał się odbyć wielki zjazd, jak w Ameryce nazywano Sejm Wychodźstwa Polskiego w Detroit. Byłem przekonany, że Polacy w Stanach Zjednoczonych mogą duży wpływ wywrzeć na stanowisko Ameryki w czasie zawierania pokoju. i koniecznością było porozumieć się co do ich akcji. Raporty kolegi naszego, Mariana Sejdy, który latem wyjechał był z ramienia Komitetu do Ameryki, stwierdzały pod wielu względami niepomyślny stan rzeczy. Nie przedstawiał go również optymistycznie przedstawiciel Komitetu w Ameryce, Paderewski, który pomimo swych wybornych stosunków z Wilsonem, przyjaźni z pułkownikiem Hausen, stwierdzał wielkie niebezpieczeństwa wynikające z działania silnych, wrogich nam wpływów. Koniec wojny obliczaliśmy na pierwsze miesiące roku 1919. Był więc jeszcze czas na moją podróż do Ameryki i nawet dalej. Wśród wielkich mocarstw prowadzących wojnę przeciwko Niemcom, obok Francji, Anglii, Włoch, Stanów Zjednoczonych, znajdowała się jeszcze Japonia. Nie posiadaliśmy przedstawiciela w Tokio. Nie pozostawaliśmy w oficjalnym stosunku z rządem japońskim. Nie mieliśmy kontaktu z japońską opinią publiczną. Uważałem to za wielki brak naszej akcji, rozumiejąc, że Japonia na konferencji pokojowej będzie miała głos wielkiego mocarstwa, zainteresowanego, co prawda, bezpośrednio w sprawach pozaeuropejskich, nie mogącego wszakże całkiem obojętnie traktować przyszłości Europy. Nie było wszakże sposobu zaradzenia złemu. Nie mieliśmy ani człowieka na Japonię, ani funduszów na reprezentację i działalność w tym dalekim kraju. Spotykaliśmy się z dyplomatami japońskimi w Europie, ale to nie mogło zastąpić bezpośrednich stosunków z rządem i z kierownikami opinii. Zdecydowaliśmy wtedy, że jeżeli sprawy amerykańskie nie zajmą mi zbyt wiele czasu, jeżeli koniec wojny nie przyjdzie wcześniej niż liczyliśmy, udam się i do Tokio. Daleka ta podróż tym bardziej była pożądana, że sprawy Wojska Polskiego na Syberii wymagały również interwencji bezpośredniej komitetu. Dwa były względy, dla których pożądane było, żeby ta armia była jak największa. Po pierwsze, dla podniesienia znaczenia Polski podczas konferencji pokojowej. Po wtóre, dla należytego rozpoczęcia egzystencji państwa niezawisłego, które znajdując się w wyjątkowo niebezpiecznym położeniu geograficznym, winno było od początku posiadać poważną siłę zbrojną. Roman Dmowski. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już wtorek, 22 maja, Filip Jarek, zapraszam na serwis. Surowe kary dla Lecha Poznań za zachowanie kibiców w czasie meczu z Legią Warszawa. Decyzją wojewody klub ma rozegrać 8 spotkań bez udziału publiczności. Lech Wałęsa spotkał się z protestującymi w Sejmie, niepełnosprawnymi i ich opiekunami. Szef Facebooka będzie się dziś tłumaczył przed europarlamentarzystami z afery Cambridge Analytica. Dziś odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych przy MSWiA w celu omówienia sytuacji, do której doszło podczas niedzielnego meczu.